طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سورة النمل دا قرآن کریم پا موجودہ ترتیب کے ویشتم سورت تے او پا نزول لقرآن کی اتصل ویختم سورت تے ام دا دی سورت شعران دوستو نازل شوی دے اغا وصل ویختم ودا تصل ویختم دا دی سورت دعوی حقیقت کے دو خبری دی یو عالم الغیب اللہ دے بغیر دا اللہ نہ بل سوک پا غیب نہ پوئی گی دویم سلامتیا ور کون کے بچ کون کے دنیا کے اللہ دے مقصد داغی متصرف اللہ دے واکدار اللہ دے اختیارات ٹو لغسر دی دنیا کے بل سوک دا سنشت جتا دے یو تکلیف نہ دے یو مصیبت نہ دے یو عذاب نہ بچ کی سورت النمل دا دو دعوی دی دی سورت کی تفصیل رس را روان دے دے دو خبرو و واقعات دا انبیاء و سرا چونکہ مخ کی سورت کی تسلی ذکر شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ہلاکت ذکر شد جاہدینو نو دی سورت کی اللہ اصل خبر ذکر کی او دا په حقیقت کې د توحید دو جزء دی یو بدا عقیده ساتي چې الله د هر چا د حال په هر ځای کې خبر دی عالم الغیب والشهاده الکبیر المتعال دا الله نه سیوا بل څوک په غیب نه پوهیږي علم به وسره وي الله به ورکړي ملائکو ته انبیاو ته او داسې ټولی دنیا ته الله علم ورکړی دی خو چې چا وته علم ورکړو نو هغه خو د غیب نه خبره ووته اخو الله علم ورکو دا دیر سپارې قرآن یو سل څوارلس سورتونه علم غیب و ځکه دې باره کې الله د پیغمبر په شان کې ذکر کوي وما هو علی الغیب بضنین پیغمبر په دې غیب باندې بخیل نه و دا علم الله ورکړو مخلوق ته مکمل پرېښودو هغه وخت کې چې څوره صحابه و نو پیغمبر ځان سره پټ څه وړي نه دي خو چې الله کوم علم ورکړو نو هغه نو دا ټول غیب نه و غیب په حقیقت کې هغې ته ووایي چې ستا د حواسو نه باري ته یو شی په سترګو باندې نه ویني ستا لاس ورته نه رسي په زړه باندې نشي معلومولی په ژبه یې نشي معلومولی او داسې په نورو اعضاو اندامونو حواسو یې نشي معلومولی دغې ته غیب وایي انبیاء علیہ الصلات والسلام د غیب نه نو خبر چې په کوم خبر شو هغه خو د غیب د باب نه واته به هر حال دا دوه مقصد دی او لې دی صورت کې واضح کړي یو سلامتیا ورکون کې او بچکون کې الله دی او دوی عالم الغیب الله دی د صورت خلاصه او نچوړو سورت کے سلور واقعات تھی فدی دو دعو بانی واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا یو موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا وګوره د بنی اسرائیل یو جلیل القدر پیغمبر دیو امسا و سر پر لاس کے رجی اغا امسا وغردو لمارت نجوشن ولا مدبرن ولا میواقب تخپل امسا نو تختیدو دیغی تا پشا بان نکاتو نو دا حقیقت تخپل امسا نم نلی خبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په سفر باندې روان دی او بچی و سره دی، نو چې کله دا مدین روانیږي نو هغه ته دا پته نشته چې دا بچی به زمانه لار کې پاتې کیږي، او زه به غر ته ځمه کوی تور ته، او د هغې نه واپس بیا پته نه لګېږي دی خواله راځمه او که نه راځمه. په دې نسخنو تلې که نه تلې، په یو اراده باندې و تلې، په یو نیت باندې و، او وروسته بل څه وشو. د دې حقیقت نه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نه دی خبر چې الله به ما له نبوت را کړي او زه به پیغمبر جوړېږم او بچی به رانه په لسځنګل کې او په لار کې پاتې کیږي او سبال ته د الله سره په خبرو کیږم. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د الله یو جلیل القدر پیغمبر و. انسانانو باندې بادشاهي وه، په حیواناتو یې بادشاهي وه، په مرغانو یې بادشاهي وه، په پیریانو یې بادشاهي وه، په مختلفو ژبو باندې پوهېده، ډېره لویه بادشاهي وه. الله ځکه ورکړې وه چې د ټولې دنیا بادشاه و، او سره د هغې نه په دې خپله بادشاهۍ کې د مملکت د بلقیس نه خبر نه شو. جنا شوګوره زما په دې دنیا کې، زما په دې بادشاهۍ کې لا بلقیس هم شته چې ځان لې په کې کوره کې جوړ کړی دی، او خلق ټول راغي د نور په عبادت باندې مبتلا دي، یا د هغې عبادت کوي او یا د نور عبادت کوي. ما ته اړو پته نشته ردې خبرې. دا دو واقعات په دې خبره باندې چې عالم الغیب الله دی او بغیر د الله نه بل څوک په غیب نه پوهېږي. مرغۍ خبر راوړو سلیمان علیه السلام ته چې ته خبر نه یې، او ستا په دې ملک کې، ستا په دې بادشاهۍ کې داسې هم څوک شته چې هغې د نور عبادت کوي او ځان له حکومت جوړ کړی دی، ځان له بادشاهي ده. سلیمان علیه السلام ته نه دی خبر، حالانکه تخ به په هوا ګرځېدو. معلومیږي دا چې عالم الغیب والشهاده، معلومیږي دا چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایان یبعثون. دا یو دعوه. او دویمه دعوه، وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. کله سپاره ختمیږي او شلمه شروع کیږي، الله وی سلامتی او ورکون کی خزه ما انبیا په دنیا کې ما بچ کړو، دغه قومونه ما تبا کړو. ورنه چرته قومونه او چرته انبیا نبی به یو، دغه مرګری به ډیر کم او مخالفین به په دنیا کې ډیر زیات، او ټول قوم به بادشاهان به مسرو، وزرا به مسرو، مالدار به مسرو. نو ظاهر کې خدایي خلاصې ګران، خو الله وی ما خلاص کړو. وسلام علی عباده الذین اصطفى. تو سم لا د بل بندگی کې نه الله خیر اما یشرکون. دا دویمه دعوه. په دې باندې یو واقعا د صالح علیه السلام، او دویمه واقعا د لوط علیه السلام چې نجات ورکوونکې خلاصونکې الله وی زیما صالح علیه السلام ما د نه قبلو نه خلاص کړو، لوط علیه الصلوۃ والسلام ما د غپلیت قوم نه خلاص کړو. دا د سورت مختصر خلاصه. اول تعریف د قرآن. طاسین، الله پوهیږي په معنا ردی. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، دا آیاتنا د قرآن دی، و کتاب مبین او کتاب واضح کونکې. آیات القرآن، تلکه کې اکثر اشاره بعید تا. نو کله کله خدا د یو بل معنی باندې راځي اشارات. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، نو یا اشاره د دې صورت ته احکام ته او د دې مضامینو ته ده، او یا مخکې چې کوم ذکر شو نو هغه قصص د وو انبیاء او سوره شعرا کې حالات د وو قومونو. الله وی تلک آیات القرآن و کتاب مبین. قرآن نه خو صفات شوی نه دی کنه، هر حق خبره قرآن کړی ده او د هر باطل قرآن رد کړی دی. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. و کتاب مبین که گواو عطف تفسیری شي نو بیا به کتاب مبین او قرآن یو شي، او دیم یو. صرف داغی په دی صفاتو کې فرق دی. دغه آیاتونه دی د قرآن، آیات القرآن، د دې قرآن معنی خپل لوستل دي. قرآن چې نازلېدنه لومبې صورت دا نازل شه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم. الله بدل عزت تر کې قرآن وایا، دې قرآن له نوم کې خود قرآن بس دا لوستل دي. دا قرآن نمولیان نه تاسو کې کنه وای دا څه غلا. دا قرآن پخپلا لوستل دی، دا دی وجنا دا دی سحد نشتا. ہاں بعض زینو کی بدا غیل وستل نہیں پکار، چکل سرے غیت جوڑ نہیں، دا انسان بدن برابر نہیں، اوقت سعوزر یاد نرو یاد خزی، نور دا قرآن دا دی دا پارا وقت نشتا. خک سوک دا اعتراضات کی چی تاسو ولی پر رمضان کی دا ترجمه کوئے، آغا زی که دوره شروع دا و آغا زی که دوره شروع دا پخواد اک بازی کسانو اگی بمون بانی دا اعتراضو نکولا بی تاسو پخپل بدعات کوئے لیکن سب بدعات کو بی پروژه که قرآن ختم ہوئے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا شروع شوی دے جبریل علیہ السلام شروع کردے دا، او دا اگی نروس تو پا دے که وقفه ندر راغلی، چکل اب وقفه پا دے که رالنو پا پیغمبر بس چل کی دو. نبی علیہ السلام با انتہائی تنگو، نہ بے خوراک کو نہ بے ابس کلی نہ بول خوب ورتو، ددی داسی او نشدا او بیا دا اللہ کلام او جب پیغمبر مان نازل دو پاگی کی معمولی کون تو وقفرا لفترت، اغبم دا اللہ یو امتحان خاص یو حکمت پو پاگی کی، نو پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس چل کی دو دا ولی چې دا قرآن سرام تو رمضان المبارک کی بجبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی قرآن خو مثلا شروع دا غی نزول لگ لگ لگ لگ لگ لگ دا رمضان المبارک پا میاش کی پا یوش پا کی دا دا بیت العزت نا دی دا دا لوح محفوظ نا بیت العزت تا اسمان دا دی دنیا تا پا یوش پا کی نازل شروع، بیا حسب المصالح چی قوم کی بس مسئلہ پیدا شون جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آیات راواغست صورت پی راواغست دا اللہ دا حکم مطابق دنیا تا بیزان رو رسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معنی قرآن 24 گھنٹے دے سٹیم نو معلوم، داغی روز و شپن و داغی حضر و سفر نو، آغا ہر حالت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معنی قرآن شروع نازلی دو. القرآن نم و لیخ دے القرآن بس دا الوسط و جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک کے دو دل را دی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر دا ترشوی سبق تکرار کی، بیا بیا ہوئی بیا بیا ہوئی تلک آیات القرآن و کتاب مبین. قرآن بانی دا اعتراض تا نشه کولی که سو کیوی نو پاگه دا نشه ویلی چه تلش پی قرآن وی طولش پا ویلی طولش پا پیغمبر ویلی دی. فا ابتدائی حالاتو که نبی علیہ السلام لس کال قرآن وی فی بیو پرسی دی، مرگری بو سرو یوازی بو، او تعلیم دا قرآن نبی علیہ السلام استادان مقرر کرده دی، چکم و کسان قرآن زدکو نبی نور تاویر دین قرآن زدکی، او چرکم دینا با خبر رانگی دے نجت تے او یا قاریان را لی گلو دے نجت تا نجت والا ہوتا، او دی اغی شیدان کلو دی مطالبہ اکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا مدرسینو لے گلو. دا قرآن ٹیم نشتا، دا قرآن دا پارا میاش نشتا، دا رمضان المبارک دا دے وجنہ چی پدے کی چھٹیانی دی طالبانو، او پدے کی قرآن نازل شویم دے، او پدے کی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تا دو دل بیا بیا ویلے دے، نو چی پیغمبر ویلے دے نو تو پدے تراز کولیشی. قرآن اروح وایا پہر مدرسہ کی وایا پہر جمعات کی وایا پہر کور کی وایا ہر چاہتے وایا کہ سکھ داغی قابلی زکے نم دے القرآن و کتاب مبین. کتاب مبین، مبین خدا غی صفت تے و کتاب مکتوب لکھ لے شوے، قرآن لکھ لے شوے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق صحابہ و تبیوی پا صحابہ کے کسانو کاتبانو معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبو زید بن ثابت او داس نور اغیو دا نبی علیہ السلام دا حکم مطابق دا آیات پلانی دے کی دا صورت دا پلانی صورت سرا و دی طریقہ بانے دا کم ترتیب چو اسرا روان دے منگا وایو چی دا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب دے، دا دا اغا ترتیب ندے، دا دا پیغمبر ترتیب دے او اغا تا خودل دے چی با دی طریقہ باندے صحابہ ٹول پا دی بانے پو چی فاتحہ و بقرہ لعمران و نساء و مائدہ دا یو ترتیب دے، ترتیب مصحفی ترتیب عثمانی اغا صرف لکل کری دی پخپل خط سرا اغا صحابو سرا چی جمعو نو بس تاغین راواغستو را جمع کو او یو کتاب کی اغل شکل ورک کتاب مبین لکل شوی لوح محفوظ کی لکل شوی او مبین ار مسئلہ واضح کری دا. بہرحال ہدن و بشرا دا قرآن ہدن القرآن کتاب مبین ہدن و بشرا یو دا مضبوط دلیل دے ہدن چه دا سر بل دلیل تا ضرورت نیشتا ہدن دا قرآن نی غلار دا اللہ نے منگا اختے ہوگا نا سورت فاتحہ کی نہ اللہ منگلہ قرآن نا کو ہو دن لار سماون کے توفیق دا ہدایت خوڑی رمانی و تل اسمانی و مخی تیر شوی ہوا بشرا للمومنین او خوشخبری دا دا پارا دا مومنانو ستا دا پارا زیر راغے اخیرے کتاب چدا سی کتاب دنیا تا بل نو نازل شوی تا لزیر درکی زکر تا ایمان راوڑا ربا دے بانے دا جنت دا اللہ دا رحمت و دا خوشحالو دا نعمتنو الذین آغی کسانو یقیمون الصلاة اس دا مومنانو صفت کی دا قرآن صفت و تعریف شو چتا قرآنو پی جنا دا دی صفت قرآن دے دا دی نم قرآن دے دا دی نم کتاب مبین دے دا ہدایت تے و دا زیر دے دا اللہ ہدایت تے ندے خواہو دا اللہ زیر دے ندے خواہو دا اللہ الوصل شوی کتاب دے ندے خواہو نو دا دیر چا دا پارا مومنانو دا پارا الذین آغا کسانو یقیمون الصلاة دا چی ادرائی منزو مومن با پدے بانے پی جنے پا اسلام کے دا ٹولو نا اہم منز دے نو چی مومنی مسلمانی نا دے بخام خامنز کی ذکر رنبے سی پدا کی خود او دی روزینو کی اللہ دا مومنانو پا صفاتو کی رنبے سی پدا ذکر کردے الذین یقیمون الصلاة سورة بقرہ چی کل شروع کی دا نو التم دا متقین نرستو الذين يؤمنون بالغيب للمؤمنين خذلت مخ ذکر شو ایمان دا مخ کرے ور پسی اگر کسان یقیمون الصلاۃ چودریم دا صفت التم ذکر شو دکد ایمان نرستو چ کلمہ دی وے او سوک بم دا سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ اگر تبے کلمہ وے نداغی نہ پس و تارکان خود نو پارکان کڑم بیروکن دا منس قیامت کلا ولتا پوست دے رے اہم پہ عبادات کی دا یو عبادت پہ پری خودو بان انسان کافر نہ گردی غیر دمانزنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل دور زور ور کڑے زکات بارہ کی نہیں دیوی گی چھ زکات نہ ور کی نو کافر دے روزن نہ سینو کافر دے حج نہ سینو کافر دے او دا مانزہ بارہ کی صفا وی لری جے زمونگا او دا مشرکان او پمیاس کی دا فرق دے او چاچ قصدن عمدن پری خودن فقط کفرہ نو دا سر زکات بارہ کی نہیں دیوی گی ہاں یو منکر دے غزان لر چې زکات نه انکار وکو نو بیا غ خود کافر دے بیا بو سره جہاد کله کا ابوبکر چ سره کھڑو اگے کسان چودری مان دل را پابندی کی دے مانزو و یؤتون الزکات ور کی زکات دے مانز سره بدن پاکی گی او دے زکات سره مال پاکی گی دا دواړه یو ځای کړي دي وا هم بالاخرته هم یوقنون او دی په اخرت باندې هم دی یقین کوي نو اقامت الصلاة لاول ایمان دویم اقامت الصلاة او دریم ایتاء الزکات او سلورم ایمان بالآخرت لکه یو سړی چې ایمان راوړي نو دا غم پړه کې خو به صحیح کنه چې ایمان زولې راوړم نو بیا زه د ارکانو ته ولې جوړېږم په جمعې کې او په وړي کې او په حضر کې او په سفر کې او په الکوالي کې تر مرګه پورې زه لګیا یم واعبد ربک حتی یاتی کل یقین تر مرګه د الله عبادت کوم بدنی او مالی نو دا خوم د دې د پاره چې ورځ را روانه ده تجزا کل نفس بما تسعى چې سمن دې تر لچا والی دین الله بولا دا غي بدلی ور کوي ان الذين لا يؤمنون بالاخره ایمان بالاخره ذکر کړه د مؤمنانو صفات نو دا غي مقابله کوي یقینا هغه کسان چې ایمان نه راوړي په اخرت په هغه ورځ تر ورځ باندې زينا لهم اعمالهم خسته کړي مونږه دي تا عملونه لري چې ته په خپل داسې قیامت نه مني و تا اللہ نمانی کنا دا اللہ احکام نمانی کنا اللہوی زینا لهم اعمالهم کلوی و زینا لهم الشیطان ما کانو یعملو شیطان دخبل عمل خیستا کردی کلو تا دنیا خیستا کردی کلو تا خبل نفس خیستا کردی او کل اللہوی زینا لهم اعمالهم بس دا جزا من جنس العملو دا دغی تا خوی او دغی تا سی ایمان وی بس دغی تا سی دین وی چدا زمونږه د مشرانو دین دی او مونږه دانه شو پرې خو دی په دې باندې ځان قربانو په دې باندې مال قربانو الله وی ته په دوره مې نه زینا لهم اعمالهم الله وی مونږه د خیسته کو فهم یعمهون نو دې سرګردانه او حیران حکم یې څه دی اولائک الذین لهم دغه کسانو نو دې د پاراسو العذاب بد عذاب دې چې الله وتبدوین والله اعلم د کیفیت نه سوګنې خبر وهم في الآخرة هم الأخسرون او ديبا في آخرت كي هم الأخسرون دابا دير زياد تاوانيان دير خلق دي شغي تبزياني نقصان بئی خسارہ کی بئی خو اللہ ادا خلق چ قیامت نہ منی اللہ نہ منی قرآن نہ منی نہ ہو مل اخسرون نہ ڈیر تاوانی آندی دا خیرت گٹا خو باغ سوکو کی چ خیرت خو منی کا نا چو سڑے خیرت منی نا اگاڑو دا یقین نشتا وقیدہ نشتا چ قیامت شتا و بیا پاس دشتا و حساب کتاب شتا جنت او دوزخ شتا و اللہ با ارچا لخپل اخپل بدلہ ورکی اگر پا دیبان ایمان نروڑی نهوم لخسرو دا غدیر تاوانی دے و انکا لطلق القرآن من لدن حکیم علیم او یقینن پیغمبرتو لطلق القرآن تا لدرکولی شی قرآن تا تا غرزولی شی قرآن لطلق القرآن یا یقینن تو خامخا راخ لی قرآنو د کم زینا د کم زینا تا ته قران ملایویږي د کم زینا تا ته قران د بر نه را غورځول شي د کم زینا ته قران اخس کې لګ لګ را لې ملذن حکیم علیم د طرفه دا غزاد نه چې حکمتونو والده او پواله حکیم حکما خو په دنیا کې ډیر دي په خوان تیر شي د اسلام نه او اسلام نه رستم ډیر راغلی دي دا د دنیا حکما او هغه ته هم بادشاہان ناشته اگی نبم چاپیر دنیا خلق ناستو او په خاص خاص موقع کې بغیر غختل چې دا سړی حکیم د دنیا دی او حکیم دی او ډیر خيار دی او ډیر پوه دی د سره ډیر لوی لوی حکمتونه دي انبیام ټول دا حکماو دي کې شک نشته چې په دنیا کې لوی حکما دا انبیاو او دا سه علما لیکن حکیم الله دی د مخلوق په ابتدا او په انتها باندې عالم د مخلوق په خیر او پشر بانی عالم دنیا کی دا سے حکیم نشتا چا غدا انسان دا خیر او دا شر نخبری اللہ چی کم کارو نکلی دیو کئی دا طول دا خیر دی دا طول دا برکت دی دا طول دا حکمت ندک دی من لدن حکیم من علیم طالب پیغمبر قرآن در کولی شی خود کم زینا دا طرف دا غزات نا چی حکمتونو والده پخپلو اقوالو کی پخپلو افعالو کی او علیمون او پو د ستاسو په زړونو باندې ستاسو په ظاهر او باطن باندې نو حکیم خو په حقیقت کې هغه دی ته اوس د حکیم خو لاړ شي نه به درستا نه به زو نسي نو که څنګه څه پوهېږي نو تا ته بوی چې ستا ته به دا د هغې دوره درجه ده دا حکیم ولې دی چې څنګه څه ستا په بیمارۍ باندې پوهېږي نو الله د دنیا او د آخر حکمتونه د هغه سره دي د انبیاو د اولیاو او د علماو حکمتونه د هغه سره دي راز د دنیا او د آخرت دا علم د الله دی او علم د الله قران د الله دی قران د الله په ټولو کتابونو کې دا اوچتو د دې مقام او مرتبه ته یو کتاب نه رسیدو الله دا قران د دې امت د اصلاح لپاره چې دا عقیده اصلاح ده د عمل اصلاح ده د معاشره اصلاح ده د بادشاه لپاره د وزراو لپاره د رعیت لپاره د نرو لپاره د خزر لپاره د کلیوالو د پاره د بانډوالو د پاره د دې قران نه د دې د احکامو نه د دې د حکمتونو نه سو کوم په دنیا کې بار نه دی خو کاش چې دا چا ویلې دې باندې چا ځان پوه کړی وي او دا خلق خپل کتاب ګڼلې وي چې دا راغلی مونږ تر دې د پاره چې دا به مونږ وایو شپې او دروسی تاسین الله پوهیږي دې په معنا تلکا آیات القرآن و کتاب مبین دا آیاتنا دا قرآن او کتاب واضح کون کے یا واضح هدن و بشرا للمومنین ہدایت تے او زیر دپارا دا مومنانو دا سوک دی اللذین اغا کسانا یقیمون الصلاة چی پابندی کئی دا منزو وی اتون الزکاة ور کئی زکاة وهم بالآخرت هم یقینون او دی پاخرت بانی ام دی یقین کئی ان اللذین لا یؤمنون بالآخرت یقیناً اگر کسان چی مان نروڑی پا آخرت زینا لهم اعمالهم خستکڑی دی منگا دیتا عملون ردی فهم یعمهون پس دیر سرگردان و حیران اولائک الذین لهم دغ کسان دید پارا سوء العذاب بد عذاب دے وهم فی الاخرت هم الاخسرون او دی پا آخرت کی امدادی دیر نقصان و تاوان والا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ أَوْ يَقِينًا فِي غَمْرَتُ خَامَخَا دَرْكُولِ شِتَاتَا قُرْآنَ مِلَّةٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ د طرف دا حکمتونو والا پوزات